oko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Premier reaguje na krytykę po słowach o strategii migracyjnej. Głosy Polonii za oceanem mogą przesądzić o wyniku wyborów prezydenckich. Dbajmy o planetę, wyjątkowo głośny apel w Międzynarodowym Dniu bez elektrośmieci. Premier Donald Tusk odpowiada na krytykę zawieszenia prawa do azylu dla migrantów. Ta propozycja padła wczoraj podczas konwencji partii w ramach nowej polityki migracyjnej rządu. Dziś premier w mediach społecznościowych napisał, że czasowe zawieszenie wniosków azylowych wprowadzono w maju w Finlandii i jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii, w tym przede wszystkim Polsce, przez reżimy w Moskwie i Mińsku, i jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane. O kontrowersje wokół tego pomysłu był dziś pytany szef dyplomacji Radosław Sikorski. O ile mnie pamięć nie myli, to prawo do azylu politycznego jest prawem narodowym, a nie prawem Unii Europejskiej. Więc mamy tutaj, wedle mojej najlepszej wiedzy, mamy tutaj naszą narodową decyzję do podjęcia. Szczegóły nowej strategii migracyjnej premier przedstawi we wtorek podczas posiedzenia rządu. Żołnierze misji pokojowej w Libanie pozostaną na wszystkich swoich pozycjach. Flaga ONZ nadal powiewa, powiedział w niedzielę rzecznik ONZ. To odpowiedź na apel premiera Izraela Benjamina Netanyahu, który zaapelował o ewakuację sił pokojowych organizacji z terenów objętych w Libanie walkami. UNIFIL podejmuje wszelkie możliwe kroki, by zapewnić bezpieczeństwo żołnierzy misji pokojowej, dodał rzecznik. Przekazał też, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ocenił, iż żołnierze sił pokojowych nigdy nie mogą być celem ataków, a postępowanie takie mogłoby zostać uznane za zbrodnię wojenną. Do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zostały 23 dni. W najnowszym sondażu NBC Kamala Harris i Donald Trump otrzymali jednakowe poparcie wyborców po 48%. To na niekorzyść wiceprezydent Harris, która w ubiegłym miesiącu wyprzedzała byłego prezydenta w stosunku 49-44%. Harris ma największą przewagę wśród czarnoskórych wyborców, osób w wieku od 18-34 lat oraz białych z wyższym wykształceniem. Z kolei Trump prowadzi na terenach wiejskich i wśród białych bez wyższego wykształcenia. Amerykanista Marek Kawa mówił w polskim radiu, że zarówno Harris, jak i Trump chcą zaskarbić sobie sympatię Amerykanów polskiego pochodzenia, głównie w tak zwanych stanach wahających się. Zwłaszcza w tych dwóch stanach, Michigan i Pensylwanii. Ja przypomnę, tam to jest migracja z lat 60., najpóźniej lat 80. I dlaczego tutaj Polonia może odegrać? Bo Pensylwania, gdzie jest bardzo dużo głosów elektorskich, 19 głosów elektorskich, podobną sytuację z Michigan, tam jest nieco mniej głosów, bo 15 głosów elektorskich, a Kamala Harris wprost powiedziała w ostatniej debacie o Polsce. A z kolei Donald Trump niedawno udzielił wywiadu dla Republiki. Teraz był w Nowym Jorku na paradzie Pułaskiego. W Pensylwanii i Michigan mieszka łącznie 1 600 000 Amerykanów polskiego pochodzenia. Na Litwie zakończyło się głosowanie w wyborach do parlamentu. Pierwsze wyniki mają być znane jeszcze tej nocy. Obserwatorzy podkreślają, że niezależnie od tego, czy zwycięży opozycyjna lewica, czy rządząca obecnie centroprawica, kurs polityki państwa zostanie zachowany. Z Wilna Kamil Zalewski. Wstępne wyniki zostaną przedstawione nocą, ponieważ Litwini nie zamawiają badań exit poll. Sondaże przedwyborcze największe szanse na zwycięstwo dawały litewskiej partii socjaldemokratycznej. Gdyby wygrała, władzę utraciliby konserwatyści ze Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów. Sondaże dają temu ugrupowaniu jednak drugie miejsce. Głosowałem ze zmianami. Nie lubię, gdy ludzie dużo gadają, a niewiele robią, mówił mi mieszkaniec Wilna Lukas. Zmiany nie unikniemy, a głosowałam tak, jak głosowałam, zaznaczyła wilnianka Elena. Wyniosła w sumie 52%. Oznacza to, że była o 4% wyższa niż w roku 2020. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 62 miliony ton elektrośmieci trafiło na wysypiska na całym świecie w ubiegłym roku. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez elektrośmieci. Główny cel to edukacja. Jak postępować z elektroodpadami, by trafiały do właściwych miejsc, a nie na śmietnik. Do akcji włączył się m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Do końca października na terenie kampusu będą stałe pojemniki, do których można wrzucać zużyty sprzęt, mówi rzecznik uczelni Marek Kiczka. Elektrośmieci to wszystkie popsute, nieużywane czy niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, na przykład zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki czy LEDy. Oddając sprzęt do specjalnych punktów na elektrośmieci, mamy pewność, że substancje toksyczne zostaną bezpiecznie odseparowane, a poszczególne elementy poddane procesom odzysku i przekazane do recyklingu. Niedopuszczalne jest zaśmiecanie zużytym sprzętem lasów i przydrożnych rowów. Grozi za to kara nawet 5000 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc będzie zimna, zaledwie 2 stopnie na Podhalu, najcieplej na wybrzeżu 10 stopni, na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, a jutro słońce wyjrzy zza chmur tylko na południu i tam będzie najcieplej, 13 stopni we Wrocławiu, najchłodniej w Białymstoku 9. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Samo H. Jacek Hawryluk. Witam Państwa ponownie. W drugiej części dzisiejszej audycji zapraszam na spotkanie z zespołem Sagara, zespołem polsko-hinduskim wymyślonym przez klarnecistę Wacława Zimpla. Czas płynie bardzo szybko. Kompozycja zatytułowana Sagara, która zabrzmiała przed momentem, została zarejestrowana blisko 10 lat temu. Dzisiaj ten zespół gra już zupełnie inaczej. Inaczej także brzmi. Za chwilę o tym Państwo się sami przekonają. Nowa muzyka Sagary już jest w naszym odtwarzaczu. Trzecia płyta ukaże się w najbliższy piątek nakładem wytwórni Glitter Beat. Ale o wszystkim opowie nam już za kilka minut Wacław Zimpel. Sagara w Samocha. Dziś razem ze mną w Samocha Wacław Zimpel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Klarnecista, kompozytor, producent zaangażowany w kilka co najmniej przedsięwzięć muzycznych. Dziś porozmawiamy głównie o jednym, tym polsko-hinduskim, czyli o grupie Sagara. Wasza pierwsza płyta pojawiła się w roku 2015, druga w 2017. W tym tygodniu, w piątek, oficyna Glitter Beat wyda trzeci album Sagary. Tak. Czy gdy wyjeżdżałeś po raz pierwszy do Indii po nauki, przypuszczałeś, że twoja hinduska przygoda może mieć kontynuację, że nie zakończy się na jednym spotkaniu, ba, że zaowocuje sesjami, nagraniami i już trzema płytami? Szczerze mówiąc, w sumie z taką intencją jechałem do Indii po raz pierwszy. Chciałem się uczyć tej muzyki i chciałem stworzyć zespół z muzykami z Bangalore. Po prostu na tym mi przede wszystkim zależało, żeby stworzyć jakiś nowy język gdzieś tam pomiędzy naszymi kontynentami. Także tak, skłamałbym, gdybym powiedział, że o tym nie myślałem. Natomiast muzyka, którą dzisiaj tworzymy, jest chyba bardzo daleko od tego, co wtedy miałem w wyobraźni. A czego Wacław Zimpel, klarnecista, improwizujący wówczas, nauczył się w Indiach? Na pewno rytmu. Na pewno poczucia rytmu, takiego wykraczającego poza wszystkie stylistyki, którymi się zajmowałem wcześniej. No bo oczywiście rytmika jazzowa, swingowa, bluesowa rządzi też swoimi idiomami, ale ona w dużej mierze jest bardzo intuicyjna i w momencie, kiedy się ją poczuje, to te frazy, oczywiście też trzeba ćwiczyć i tak dalej, ale te frazy się jakoś tak naturalnie układają. Natomiast muzyka indyjska wymaga takich bardzo świadomych, intelektualnych studiów rytmu. Wydaje mi się, że dla każdego, kto chce z muzykami indyjskimi grać, współpracować na takim poziomie prawdziwego dialogu, no to trzeba tą intelektualną pracę bardzo dużą wykonać. Ale ona również ma wpływ później na tą intuicję rytmiczną i na odczuwanie rytmu ciałem, bo tak naprawdę przede wszystkim o to chodzi, żeby czuć puls w ciele. I tradycyjny sposób nauki rytmów indyjskich, schematów rytmicznych indyjskich polega na uczeniu się konakolu, czyli języka rytmicznego, to jest zestaw sylab, którymi naśladujemy brzmienie i rytmy wykonywane przez instrumenty perkusyjne. Czyli trochę tak jak z nauką języka obcego, po prostu musimy opanować dokładnie podstawy, tak. By dokładnie później tak. Składać zdania, wypowiadać się, czytać i tak naprawdę rozumieć. Tak. Tak, absolutnie. A ten konakol to jest taka rytmiczna solmizacja trochę. Ale mówimy muzyka indyjska trochę ogólnie, bo przecież ona jest wewnątrz zróżnicowana i gdyby jeszcze tutaj przyłożyć dalej to porównanie językowe, no to mamy wiele tych języków i dialektów. Mm. Z tego co pamiętam, ale może się mylę, ty bardziej chciałeś chyba korzystać z tradycji północnej, jednak wylądowałeś na południu. Nie mylisz się, to jest absolutnie prawda. Muzyka indyjska mnie zafascynowała przez muzykę hindustani, czyli tą z północy Indii. No wiadomo, że Ravi Shankar to myślę, że jest taka pierwsza postać, z którą większość ludzi na zachodzie się styka w kontekście muzyki indyjskiej. No i tak było w moim przypadku i zaraz później poznałem Ali Akbara Khana i dźwięk sarodu i w ogóle ten sposób takiej bardzo swobodnej improwizacji hindustani bardzo mi przypadł do gustu i był dla mnie taki bardzo medytacyjny. No i też przez to, że moi ulubieni minimaliści pierwszego pokolenia, czyli Terry Riley, Lamont Young, no oni też czerpali z tego źródła północno-indyjskiego. Oni obaj studiowali przez wiele lat u Pandita Pranata i tak czułem, że żeby zrozumieć istotę muzyki właśnie pierwszych minimalistów, która mnie głęboko poruszała, no trzeba pojechać do Indii i się nauczyć tej muzyki od podszewki. No ale tak się złożyło, że pierwszego muzyka indyjskiego, którego poznałem, był to Giridhar Udupa. Nie z północy, tylko z południa. Nie z północy, tylko z południa, z Bangalore, virtuos gatamu, czyli karnatyckiego, południowo-indyjskiego instrumentu. No i on mi powiedział, że, bo ja się spytałem go, gdzie najlepiej się uczyć muzyki hindustani. On mówi, że w Bangalore. Ja mówię, no okej, okay. No to przyjechałem do Bangalore i poszedłem na zajęcia do Ravichandry Kulura, wybitnego flecisty, który grał przez ostatnią dekadę życia właśnie z Ravim Shankarem, czyli on zna też doskonale muzykę hindustani, no ale wychował się w tradycji karnatyckiej, także ja od początku w kontakcie z muzyką indyjską miałem to szkolenie karnatyckie. No ale tak, łatwo powiedzieć. Przyjechałem, zacząłem się uczyć. Bengaluru to aglomeracja miejska licząca 10 milionów mieszkańców. Jak się tam odnaleźć, jak trafić na właściwych ludzi? To byłoby niemożliwe, gdyby nie Giridhar Udupa, który już wtedy był taką wschodzącą gwiazdą nowego pokolenia muzyki karnatyckiej. Na dzisiaj jest jednym z najwybitniejszych perkusjonalistów indyjskich. No i on po prostu wszystkich zna już od wielu, wielu lat. Całe środowisko Bangalore on doskonale zna. I dzięki niemu zacząłem poznawać ludzi, którzy tą muzykę znają od podszewki, no i są tak naprawdę mistrzami. Także no to było wielkie, wielkie szczęście, że Giridhar był moim łącznikiem. I cały czas jest, bo cały czas gra w Sagarze. To co jest najtrudniejsze do przyswojenia dla muzyka europejskiego w kulturze karnatyckiej? No myślę, że jest kilka przestrzeni. Na pewno te schematy rytmiczne są niezwykle skomplikowane. No i trzeba naprawdę dużo czasu spędzić właśnie na ćwiczeniu konakolu, czyli takadymi takadzenu, tego właśnie języka rytmicznego, o którym mówiłem, żeby te rytmy zaczęły po prostu naturalnie jakoś wychodzić i żeby móc się z nimi komunikować. No i to jest bardzo trudne, dla mnie przynajmniej było. I cały czas jest, bo to jest jakby taka podróż, która nie ma końca. To jest, są zawsze jakieś tam etapy, do których się dochodzi. No a druga przestrzeń, bardzo trudna, chyba nawet trudniejsza dla muzyków z zachodu, no to jest odmienny system strojenia, do którego nasze ucho nie jest przyzwyczajone. No i w przypadku muzyki indyjskiej, karnatyckiej zwłaszcza, ten system strojenia, on nie jest taki bardzo odległy. Te różnice w poszczególnych stopniach skali, one są dosyć subtelne. Także no, trzeba naprawdę wyćwiczyć ucho, żeby to słyszeć. No i jest cały szereg tak zwanych gamakas, czyli ornamentów. Często jest tak, że dana raga, czyli skala, ma stopnie, które są jakąś tam przestrzenią pomiędzy częstotliwościami. No i żeby się tego nauczyć, no trzeba po prostu mieć guru, który uczy, kontroluje cały czas tą intonację. No i to jest bardzo, bardzo trudna przestrzeń do opanowania, jeżeli się nie wzrasta w tamtej kulturze. Także ja, szczerze mówiąc, gdzieś tam sobie trochę odpuściłem tą kwestię właśnie gamakas i tego praktykowania ragi zgodnie z zasadami intonacji. Te ragi traktuję dużo bardziej intuicyjnie, po swojemu, natomiast rytmika jest dla mnie tym łącznikiem mojego języka z ich językiem. Natomiast w momencie, kiedy gramy z Kartikiem, skrzypkiem z Sagary, no to po prostu się dostrajam do niego na ucho i myślę, że odwrotnie. Czyli improwizacja tu i improwizacja tam znaczy coś innego? Myślę, że są podobieństwa. Myślę, że muzyka karnatycka, ona jest gdzieś tam podobna do praktyki standardów jazzowych, że jest jakaś struktura, za którą się podąża. Na przykład określone tematy, wiadomo, że mają określony schemat rytmiczny, cykl rytmiczny, czyli tak zwaną talę, czy tam tal. No i jak dany muzyk, solista zaczyna grać jakiś utwór, no to wszyscy wiedzą, że to jest okej, to jest powiedzmy na 5/4. Mhm. I że na przykład tradycyjnie ten utwór się wykonuje w ruchu tishra, czyli w ruchu triolowym, czyli podział bitu na trzy części, na przykład coś takiego. No i to są zasady, których się po prostu muzycy uczą, poznają cały ten repertuar. Jest też cała masa takich klasycznych zakończeń fraz rytmicznych. To się nazywa w muzyce karnatyckiej moktaja. No i to jest też cała masa tych fraz, których muzycy się uczą praktycznie przez całe życie, się wymieniają tym i to jest taki język, który gdzieś tam należy do zbiorowej podświadomości muzyków karnatyckich. Czyli coś, co się po prostu ma i później wykorzystuje w odpowiednich momentach. Tak, coś, czego się cały czas uczy. Mm-hmm. W zasadzie od pierwszej lekcji, która polega na tym, że najpierw się powtarza po mistrzu, najpierw wokalnie, później instrumentalnie. I to jest cały czas po prostu poznawanie tradycji. W zasadzie to jest niekończąca się droga. Mówiłeś o tym poczuciu czasu, które jest niezwykle istotne w kwestiach muzycznych. Czy poczucie czasu w Indiach i poczucie czasu w Japonii, do której ostatnio jeździsz, to dwie różne kategorie, czy znajdujesz punkty wspólne? Mówiąc inaczej, czy znajomość Indii pomogła ci w Japonii? Myślę, że są to jednak inne przestrzenie, bo czas w Indiach, przynajmniej ten muzyczny czas, on jest bardzo zorganizowany właśnie całym tym systemem tal, czyli tych właśnie cyklów rytmicznych. Natomiast z drugiej strony no jest też pojęcie alap, czyli my byśmy w muzyce klasycznej w Europie powiedzieli ad libitum, czas ad libitum, albo tempo rubato, może bardziej czas ad libitum, że po prostu bez kresek taktowych. No i to jest moment, kiedy solista gra bez instrumentów perkusyjnych, tylko z dronem, czyli z tampurą. Bo tampura to jest tradycyjnie instrument, który wykonuje właśnie tą partię dronową. No i tutaj nie obowiązują zasady takiej rytmiki ubranej w takty, w ramy, no tylko ta rytmika jest intuicyjna. Podobnie jak właśnie na przykład w praktyce fletu shakuhachi. Także tutaj bym znalazł podobieństwo właśnie w tej praktyce alapu. Natomiast no, są to tak skrajnie różne kultury, że zestawianie ich obok siebie powoduje, że widać chyba więcej kontrastów w sztuce z tych dwóch światów niż podobieństw. Natomiast no myślę, że właśnie ten czas ad libitum, jeśli mielibyśmy faktycznie te podobieństwa znaleźć i alap, i właśnie naturalne frazowanie na przykład fletu shakuhachi, no to jest jakieś podobieństwo. Wacku, sięgamy teraz po pięknie wydany winyl Sagary, oznaczony trójką, czyli ten album, który pojawi się w najbliższy piątek i zaraz wracamy do rozmowy. Nowa muzyka Sagary. Wacław Zimpel jest dzisiaj gościem w audycji Samocha. Wacku, na ten album trzeba było czekać kilka ładnych lat. Dlaczego? Tylko nie mów, że pandemia i tak dalej, izolacja, nie było kontaktu, nie można było nagrywać. Myślę, że to pewnie trochę opóźniło ten proces, natomiast przede wszystkim za tak długą przerwę między tymi albumami odpowiada dysproporcja moich studyjnych umiejętności i mojej wizji. Czyli moja wizja muzyczna była dużo bardziej zaawansowana niż moje umiejętności studyjne. A po prostu zależało mi na tym, żeby ta płyta była wyprodukowana przeze mnie. Zależało mi na tym, żeby ta przestrzeń elektroniczna była po prostu odzwierciedleniem tego, co słyszę wewnątrz. No i potrzebowałem dużo czasu wyprodukowania kilku innych albumów w międzyczasie, czyli tam kilku solowych płyt. Czyli chcesz powiedzieć, potrzebowałeś czasu, żeby pewnych rzeczy się nauczyć? Dokładnie tak. Potrzebowałem czasu, żeby lepiej poznać warsztat producencki, warsztat studyjny. To się mniej więcej tak złożyło, że ja zacząłem pracę nad tym albumem w 2018 roku, kiedy poznałem się z Jamesem Holdenem i z Shackletonem i zaczęliśmy pracować nad materiałami duetowymi. I wtedy, kiedy właśnie z Samem i z Jamesem zaczęliśmy nagrywać wspólnie muzykę, no to ja byłem odpowiedzialny za instrumenty akustyczne, powiedzmy tam klawiszowe, organy i tak dalej, ale za elektronikę w całości odpowiadał James i Sam w tych naszych duetowych praktykach. Natomiast mnie ten świat elektroniczny już wtedy tak zachwycał, że po prostu czułem w sobie ogromną potrzebę, żeby zacząć się też w nim wyrażać. No i praca z Jamesem i z Samem, spędzanie po prostu masy godzin w studio z nimi, poznawanie ich metod pracy od podszewki, dało mi po prostu całą masę umiejętności, które później zacząłem wykorzystywać w różnych swoich projektach i między innymi w Sagarze. Czyli praca z Shackletonem i Holdenem miała wpływ już bezpośredni. Także bezpośredni, na to, ogromny. Co zdarzyło się z Sagarą. Zresztą nazwisko Holdena pojawia się na tej płycie, miksował utwór numer 3. Tak, to był utwór, który w ogóle powstał jeszcze właśnie w 2018 roku. No i dla mnie wtedy zmiksowanie tak skomplikowanej tkanki było zbyt trudne. Także poprosiłem Jamesa o pomoc, a on jakby był od samego początku blisko tego materiału, bo jak zacząłem właśnie produkować te utwory z trzeciej Sagary, dostałem od niego urządzenie, które się nazywa Humanizer. I to jest taki program komputerowy, który pozwala na synchronizację sekwenserów z naturalnym czasem perkusistów. Czyli normalnie w muzyce elektronicznej mamy metronomiczny czas, tak upraszczając rzecz. I żeby się tego metronomicznego czasu pozbyć, który powoduje, że muzyka brzmi trochę sztucznie, jeżeli się ją zestawia z żywymi muzykami, no to jest potrzebny jakiś łącznik tego czasu właśnie naturalnego, który zawsze jest trochę nierówny, zawsze jesteśmy trochę nieperfekcyjni. No i właśnie ten software, który James zaprogramował, napisał, pozwala na właśnie synchronizację tych bardzo subtelnych mikrotimingów, które pochodzą z naturalnego czasu perkusistów Sagary i pozwala na przetłumaczenie ich właśnie na sekwensery, które w dużej mierze są obecne w tych produkcjach. No, wszystko to brzmi niezwykle interesująco, ale mówisz, co naturalne, o swoim rozwoju, ale muzycy, z którymi grasz, hinduscy, także robią różne rzeczy, więc jak oni reagują teraz na jednak trochę inaczej brzmiącą Sagarę? No to jest w sumie ciekawe pytanie, bo z całą pewnością jest tak, że my wszyscy musieliśmy wykonać jakąś pracę. Wydaje mi się, że w inną zupełnie, bo w tym, co gramy, bazujemy w zasadzie w dużej mierze na ich naturalnym sposobie grania i poczucia rytmu. Zresztą jak państwo widzieli kiedyś koncerty Sagary, no to jest żywioł tak naprawdę, bo oni są w swoim żywiole. Tak, to jest. Jak ty jest do nich tam żywioł. Dołączasz, to ja nie wiem, ale w każdym razie oni po prostu idą na całość. Oni idą absolutnie na całość i przede wszystkim są to absolutnie wyjątkowi muzycy, ale generalnie muzyka karnatycka rządzi się taką niesamowitą żywiołowością. I tak jak muzyka północy jest tak energetycznie, mam wrażenie, bardziej medytacyjna i wycofana, to muzyka z południa jest absolutnie żywiołowa i po prostu to jest ogień. W każdym razie, wracając do twojego pytania, myślę, że oni musieli się gdzieś tam też przekonać do różnych moich pomysłów estetycznych, które niekoniecznie są może naturalne dla ich kręgu kulturowego, ale po prostu przez takie obopólne zaufanie i wychodzenie ze strefy komfortu, wydaje mi się, że udało nam się stworzyć język, który jest po prostu językiem Sagary. A o to nam chodziło w zasadzie od samego początku, żeby stworzyć swój język ekspresji, w którym będziemy się naturalnie wypowiadać. Ale to, jeśli dobrze rozumiem, to ten materiał powstał już jakiś czas temu i ty po prostu potrzebowałeś czasu, także zdobycia pewnych umiejętności, bo on zabrzmiał tak, jak brzmi dzisiaj. Tak, duża jego część powstała w 2018 roku. Aha, może tak. Jeszcze, czyli jeszcze w Starym Świecie. Jeszcze w Starym Świecie, BC. Mhm. Zaczęło się od tego, że ja stworzyłem właśnie sekwencje na syntezatorach i Giridhar odwiedził mnie w studio w Warszawie i zaczął improwizować konakolem rytmy do tych sekwencji i nagraliśmy tego improwizację. No, czyli właśnie patenty rytmiczne, właśnie tadykinakon, tadykinakon, jakieś tam takademi takadzenu i różne tego typu rzeczy. No i w tych jego frazach konakolowych były zaklęte całe kompozycje tak naprawdę rytmiczne, które oni później w Bangalore w studio przekształcili na partie instrumentalne, perkusyjne. I wysłali mi to wszystko do... Z powrotem do Warszawy? Do Warszawy z powrotem za pomocą internetu, tak zwanego internetu. No i ja zacząłem nad tym pracować, co no, od samego początku wydało mi się gdzieś tam bardzo trudne, aż przytłaczające po prostu po pierwsze ilością tego materiału, ilością tracków, niesamowitą jakością tego, co oni zrobili. No i potrzebowałem naprawdę dużo czasu, żeby to zrozumieć, co oni zrobili, przyswoić po swojemu, poukładać w taki sposób, żeby te formy miały dla mnie też sens. Także no ja zacząłem te sekwencje przekształcać, zmieniać je, zmieniać instrumenty, dodawać klarnet, wyrzucać klarnet, znowu go dodawać, nagrywać skrzypce Kartika, przekształcać te skrzypce, ciąć je, wkładać w samplery, po prostu cała masa różnych rzeczy, bardzo dużo kroków naprzód, bardzo dużo kroków wstecz i zmiany koncepcji. Była to taka no, długa droga wyboista. Natomiast niezwykła, tym bardziej jak parę dni temu te winyle do mnie dotarły, to poczułem takie duże wzruszenie, że ta podróż po prostu się w końcu zmaterializowała. A gdy koledzy z Indii posłuchali już ostatecznej wersji, to co powiedzieli? Jest okej. Bardzo mi się podoba ten efekt końcowy. Bo jest w tej muzyce wszystko to, co cechuje muzykę karnatycką, czyli właśnie ta żywiołowość rytmu. Ten rytm jest na pierwszym miejscu w tych kompozycjach. I groove, czyli to, co jest też dla nich najważniejsze. Ta pulsacja, która wchodzi w ciało, tak w taki bezpośredni sposób tam po prostu jest. I ona jest na płycie, ale oczywiście także będzie na koncertach, chociaż na żywo ta muzyka brzmi jeszcze inaczej, no bo jeżeli tyle produkowałeś ten materiał, to on jednak w jakiś sposób został wyabstrahowany od tych pierwszych pomysłów, więc no tak, jak sądzę, tak. Na koncertach będzie jeszcze coś innego. No na koncertach myślę, że będzie dużo więcej spontaniczności, dużo więcej żywiołu. No i też naprawdę czekam z wytęsknieniem na te koncerty, bo to będzie nasze pierwsze spotkanie koncertowe właśnie od 2018 roku. I też osoba, o której wcześniej mówiliśmy, która jest odpowiedzialna za miks trzeciego utworu, czyli Rite of Rain, James Holden, wystąpi z nami podczas kilku koncertów w Polsce, w Centrum Kultury Zamek, w Katowicach, w Nosprze i w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. To będą takie specjalne koncerty, części naszej trasy, gdzie będę grał solo, później właśnie w duecie z Jamesem i na końcu z Sagarą. Zimpel do trzech razy sztuka, tak czytam. Tak Zimpel do trzech razy sztuka, dokładnie coś tak. Coś takiego, no, proszę bardzo. Czyli trzy sety podczas jednego wieczoru. Trzy sety podczas jednego wieczoru, a oprócz tego mamy 16 koncertów w Europie i w Polsce. Także myślę, że... Jeszcze niezależnie od tych. Niezależnie od tych. Znaczy w sumie mamy jakieś 16 koncertów, jeszcze może kilka nam wpadnie. Czyli jesień koncertowa. Tak. Indie przyjeżdżają do Europy. To ja tylko jeszcze dodam, że 14 grudnia, gdyby państwo byli na przykład w Mediatece w Tychach, to można posłuchać Wacka Zimpla wykonującego swój utwór napisany dla AUXO, czyli Ebbing in the Tide, prawda? Wszystko dokładnie się zgadza. Tak. Jeszcze wszystko się zgadza. Czyli po saga, że trochę odpoczniesz, wykonując swoją kompozycję. To teraz to fundamentalne pytanie, ile trzeba będzie czekać na czwartą sagarę? No ja oglądam płytę, a ty się zastanów nad odpowiedzią. Trudne pytanie. Może za wcześnie, żeby o tym mówić publicznie jeszcze, ale jest już istniejący remiks całego albumu. Tego kolejnego? Nie, tego, który tego. Istnieje. Jest trójki. Oczywiście remiks zrobiony nie przeze mnie. Natomiast będziemy też nagrywać wszystkie koncerty. Możliwe, że jakiś materiał live też wydamy. Natomiast nie wiem jeszcze, kiedy będzie czas na kolejny materiał. Wydaje mi się, że musi się pojawić jakaś idea, która znowu będzie na tyle dla nas ciekawa, żeby ten nowy materiał powstał. Ale na razie moje myśli są tak głęboko jeszcze osadzone w tym materiale i w tym, w jaki sposób będziemy go grać na żywo. Ponieważ ten materiał, tak jak mówiliśmy, powstał w studio i on jest taki bardzo benedyktyński, że tak powiem, jeśli chodzi o tą pracę studyjną. No to przełożenie tego języka na scenę i nagranie live jest dosyć skomplikowane. Także też cały czas pracuję nad narzędziami, które nam pomogą grać ten materiał na żywo. Także myślę, że po trasie zobaczymy, kiedy następny. Idea, pomysł, czekamy, ale no jedno jest ważne. Masz nowego wydawcę, Glitterbeat, to jedna z najlepszych wytwórni zajmujących się tak zwaną muzyką świata. Mhm. No to tutaj trafiliście w dobre ręce, tak mogę powiedzieć. Jestem z może najlepsze nawet. Naprawdę niesamowicie zadowolony i szczęśliwy. Ja miałem kontakt z Chrisem Ekmanem, jak wydaliśmy drugą płytę Sagary. Także wtedy już się zaczęły rozmowy, że może nas kolejny materiał by właśnie u nich zrobić. Ja szczerze mówiąc o tym zupełnie zapomniałem na lata, no bo ten materiał też... Przez lata go produkowałem. To by było inaczej. I mój menadżer się niezależnie ode mnie się odezwał do Chrisa. No i wszystko się nagle połączyło i no, bardzo się z tego cieszę, no bo to tak naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj label, który lepiej by się nadawał do tego, jak ta trzecia sagara brzmi. Wacku, bardzo ci dziękuję za tę wizytę i cóż, w takim razie do zobaczenia na koncertach z Sagarą. Do zobaczenia. Wszyscy, mam nadzieję, dolecą, będzie... Tak, czy mogę wymienić miasta w Polsce, oczywiście, w których będziemy grać? Będziemy grać w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, w Katowicach, w Nosprze, w Warszawie, w Pardon to Tu, w Gdańsku, w Filharmonii Bałtyckiej, w Łodzi, w Fabryce Sztuki i we Wrocławiu, w NFM-ie na Jazzopadzie i ostatni koncert w Alchemii na krakowskiej jesieni jazzowej 24 listopada. Wspaniale, a poza tym także w Europie. Także jak ktoś was nie złapie w Polsce, to będzie szansa za granicą. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, a my z przyjemnością wracamy do nowej muzyki Sagary. Sagara numer 3. Thank you.